Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Szef BBN-u Jacek Siewiera poinformował, że Polska wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych, by wspomóc ochronę zbliżającego się szczytu NATO. Unijni przywódcy dyskutują w Brukseli o wojnie na Ukrainie. Najnowsze informacje ma nasza korespondentka. Udało się odnaleźć kobietę i dziecko, którzy wypadli za burtę promu płynącego z Gdyni do Szwecji. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zakończyła się narada zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę w związku z przygotowaniami do szczytu NATO w Wilnie. Przed siedzibą BBN-u jest Przemysław Lis. Przemku, co wiemy o spotkaniu? Rozmowy dotyczyły zarówno ostatnich wizyt prezydenta Andrzeja Dudy w Hadze oraz w Kijowie, jak i sytuacji na Białorusi, gdzie od niedawna mają przebywać najemnicy z byłej grupy Wagnera. To wszystko omawiane było w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Szef BBN Jacek Siewiera po spotkaniu poinformował, że Polska wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych wraz ze śmigłowcami i systemami antydronowymi, który będzie ochraniał organizację szczytu. Misja polskich żołnierzy rozpocznie się od szeroko zakrojonych ćwiczeń. W przyszłym tygodniu zaplanowanych zarówno w rejonie Przesmyku Suwalskiego, jak i również infrastrukturze krytycznej, portowej, czyli pełnego spektrum działań, które w realizacji zadań wojsk specjalnych zajmują kluczowe miejsce. W spotkaniu w BBN-ie obok prezydenta Andrzeja Dudy udział wzięli szef MON Mariusz Błaszczak, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta oraz ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski. Szczyt sojuszu w Wilnie rozpocznie się 11 lipca. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Zostajemy jeszcze w tematach międzynarodowych. Na unijnym szczycie w Brukseli trwa dyskusja na temat Ukrainy. Przywódcy 27 krajów połączyli się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Unia ma potwierdzić dalsze dozbrojenie Ukrainy i pomoc finansową oraz humanitarną. A o szczegółach chyba to Pomecka. Wśród omawianych tematów są także zobowiązania w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa Ukrainy, które pomogą jej także w przyszłości odpierać rosyjskie ataki i próby destabilizacji. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Będziemy zabiegali o jak najmocniejsze gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Dla Polski pojęcie zobowiązania w kwestiach bezpieczeństwa to wieloletnie gwarancje finansowania budżetu i uzbrojenia. Polska podkreśla, że te zobowiązania nie mogą oznaczać żadnego rodzaju prób uwzględniania inicjatyw pokojowych, które nie są planem pokojowym prezydenta Zełenskiego. A w Unii są także kraje neutralne, które nie należą do NATO i które są ostrożne, jeśli chodzi o zapewnienia w kwestiach bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka ocenia, że grupa Wagnera stwarza zagrożenie dla społeczeństwa białoruskiego. Po buncie najemników w Rosji ich lider Jewgenij Prigożin miał wyjechać właśnie na Białoruś. Paweł Łatuszka powiedział w Polskim Radiu 24, że lider Wagnerowców może chcieć odtworzyć oddział swoich najemników. Łukaszenka również robi ogromny błąd. Jeżeli taka jednostka powstanie, to przede wszystkim mordercy, zbrodniarze wojenni, to ryzyko jest dla bezpieczeństwa społeczeństwa białoruskiego. Nawet wśród generałów Łukaszenki dostajemy sygnały, nie jest to przyjęte jako pozytywny krok, bo to będzie problem dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łukaszenki, dla Ministerstwa Obrony Łukaszenki. W związku z domniemanym formowaniem oddziału Wagnerowców na Białorusi, sąsiednie Polska i Litwa wzmocniły ochronę granic. Udało się odnaleźć kobietę i dziecko, którzy wypadli za burtę promu Stena Spirit. Jednostka płynęła z Gdyni do Szwecji. Wypadek wydarzył się po godzinie 16 na terenie szwedzkich wód terytorialnych, a o szczegółach Grzegorz Armatowski. Jak przed chwilą przekazał mi rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Gek, rozbitków odnaleziono. Jedna z tych osób już poleciała śmigłowcem do szpitala w Szwecji. Druga jest reanimowana na pokładzie niemieckiego wojskowego śmigłowca. W pobliżu wypadku znajdowały się fregaty holenderska i niemiecka i one także ruszyły na pomoc. Jak już mówiliśmy, do wypadku doszło, gdy prom płynący z Gdyni do Karlskrony znajdował się około 100 km na północ od Rozewia. Jednostka nadała sygnał Mayday i pilny komunikat człowiek za burtą. Jak przekazała Agnieszka Zembrzycka, rzecznik Stena Line Polska, w połowie trasy świadkowie zaalarmowali załogę o wypadnięciu dwóch osób z pokładu. Wypadek wydarzył się już na terenie szwedzkiej strefy odpowiedzialności SAR. Polska strona na pomoc w poszukiwaniach wysłała śmigłowiec z Darłowa. Okoliczności wypadku są cały czas ustalane. Diana Rutkowska-Acewicz i Aleksandra Chmielewska zostały laureatkami nagród Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji imienia doktora Pawła Stępki. Wyróżnienia wręczono po raz 12. Ideą nagrody jest promowanie wartościowych prac i publikacji naukowych oraz ich autorów podejmujących w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych, powiedział przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Będziemy korzystać z dorobku tych nagrodzonych, nie tylko tych, ale z poprzednich lat, bo dla Krajowej Rady bardzo istotna jest współpraca ze środowiskami naukowymi. Jesteśmy nie tylko regulatorem, ale także mamy obowiązek wspierania rozwoju wiedzy na temat mediów. To nie tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, co się dzieje w mediach, ale także chodzi o to, żeby przewidywać pewne trendy, zarówno jeżeli chodzi o zagrożenia, jak i o to, jak wykorzystać te szanse, które daje na przykład zmiana technologiczna w mediach i jak to w innych krajach jest robione, jak w Polsce należy robić przy tych naszych lokalnych uwarunkowaniach. Diana Rutkowska-Acewicz otrzymała nagrodę za rozprawę doktorską BBC w epoce cyfrowej, ewolucja nadawcy publicznego w erze nowych technologii. Aleksandra Chmielewska została doceniona za wydawnictwo naukowe Rynek Telewizyjny. Lojalność w dobie zmian technologicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, no można powiedzieć, piłkę przejmuje Robert Grzędowski. A nawet Iga Świątek, która gra z Anną Blinkową w ćwierćfinale turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg, to pierwszy w karierze Igi ćwierćfinał zawodów rozgrywanych na kortach trawiastych. Na razie jest dobrze, liderka światowych list wygrała pierwszego seta 6-3, w drugim prowadzi 3-2, a za chwilę 4-2, bo jest 40-0 dla Igi. Pierwsza konkurencja kajakarstwa górskiego i od razu polski medal. Mowa o Igrzyskach Europejskich w Krakowie i rywalizacji na torze Kolna. Srebro w zawodach drużynowych wywalczyli tam polscy kajakarze w składzie Michał Pasiut, Dariusz Popiela i Mateusz Polaczyk. Słuchamy Michała Pasiuta. Taki jest urok tej konkurencji, że wszyscy muszą być jednością i akurat w tym składzie czujemy się bardzo pewnie i zawsze dopisujemy. Z małymi oczywiście potknięciami, może dobra, źle powiedziałem zawsze, ale często nam się zdarza, że no idziemy po swoje. Poszli po swoje, na podium stanęli obok zwycięzców, Hiszpanów i brązowych medalistów, Francuzów. Ale to nie jedyne dziś polskie srebro w Krakowie. Kolejne to zasługa Adriana Duszaka, który przegrał dopiero w finale turnieju Tekbola. Nowy sport, mówiąc najprościej, połączenie tenisa stołowego i piłki nożnej. Adrian przegrał finał z Rumunem Dziurdziłakiem, ale udanie zaprezentował dyscyplinę licznej publiczności na krakowskim rynku. Wracamy do spraw tenisowych. Karolina Woźniacki ogłosiła wznowienie zawodowej kariery. Przez 3 lata nie oglądaliśmy jej na światowych kortach. Przed przerwą związaną z życiem prywatnym Dunka polskiego pochodzenia była jedną z najlepszych tenisistek świata. Wygrała 30 turniejów, w tym Australian Open. Do gry ma wrócić w sierpniu podczas zawodów w Montrealu. Łącznie 13 miesięcy będzie za to trwała przerwa od gry Kamila Majchrzaka, który przyznał się do nieświadomego zastosowania dopingu. Te 13 miesięcy upłynie wraz z końcem 2023 roku. Jutro proszę przygotować się przede wszystkim na zachodzie, na burzę nad morzem, odpoczynek tym razem pod parasolem. Chwilami ma padać, no niestety tym razem nad Bałtykiem nikomu na sucho nie ujdzie. Będą też jednak chwile ze słońcem, najładniej jutro w centrum i też najcieplej w Warszawie, maksymalnie 27 stopni, najchłodniej w Koszalinie 20. W weekend, krótko mówiąc, tak z Bollywood można powiedzieć, czasem słońce, czasem deszcz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że wiarygodność informacji finansowych to fundament zaufania i bezpieczeństwa w gospodarce? Jeśli powierzasz danej firmie swoje pieniądze, to pamiętaj, że zbadanie jej sprawozdania finansowego przez jedną z firm audytorskich z listy Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego to rzetelna i fachowa ocena kondycji finansowej podmiotu. Zapoznaj się ze sprawozdaniem z badania przygotowanym przez biegłego rewidenta. Ogłoszenie społeczne. Po drodze z Trójką. Thank you.

19,5 minuty po 19. Mela Kotelek odprowadź, a jednak po drodze z trójką. Proszę Państwa, zaglądamy na bezludną wyspę. 227 trójek. Ze względu na to, że lubię grać w szachy, wziąłbym kogoś, kto bardzo lubi grać w szachy, ale jednocześnie słabo mu to wychodzi. Zawsze bym z nim wygrywał, a mimo to on by się nie zniechęcał, no bo lubi grać w szachy. I cheese. Elżbieta Malinowska, jak program realizuje, powiedziała, że kucharza, bo nie musiałaby gotować. Znakomicie. Tak się tutaj w trójce daje po garach na podwieczorek. Zapraszamy do nas. 227 trójek. Trójka do słuchania z przyjemnością też w samochodzie. Program Trzeci Polskiego Radia.

Do 20 tok tok. No to mówmy po drodze z Trójką. Zaglądamy też od czasu do czasu na bezludną wyspę. 227 trójek. Z kim 2 tygodnie na takiej wyspie? Zabrałbym kormorana takiego oswojonego, który wie pan, co by mi pozwolił. No przeżyć. No on byłby tym poławiaczem tych właśnie rybek, które by mi dały szansę na przeżycie. Miesiąca, dwóch i więcej. To też nucić sobie przy okazji byłoby można, goniąc kormorany. Dzisiaj Dzień Rybaka, to przy okazji Trójka życzy takiego dobrego brania. A tutaj piękna rybka już nam wpływa na antenę. Ania Dąbrowska, czekam. Ja czekam również na państwa telefony. Przypominam ten właściwy numer. 2273. Jeszcze w bonusie można, słuchając programu trzeciego, sobie ponucić. 11,5 minuty do 20, takie muzyczne wspomaganie kierownicy. W programie trzecim można jechać, wracać albo tak do przodu, na większym luzie. To też mniejsze spalanie, jak mniejsze obciążenie. Mniej więcej chyba tak to powinno działać. I mam nadzieję, że działa. Proszę Państwa, od czasu do czasu zaglądamy dzisiaj na bezludną wyspę, bo pytanie jest takie, kogo byście Państwo na taką bezludną wyspę zabrali? 227 trójek, proszę bardzo, kolejna osoba się doczekała. Ja to wziąłbym mojego anioła, z którym przeżyłem prawie 40 lat. Był dla mnie wszystkim, proszę pana, był wszystkim. Była kochaną żoną, kochaną matką, właściwie wszystkim. 7 minut i będzie 20 za 7 minut. Serwis Trójki. Proszę Państwa, czyli jeszcze przez 7 minut po drodze z Trójką wydanie czwartkowe. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Michał Żołądkowski. My już w zasadzie dojeżdżamy, a na horyzoncie, z tego co widzę, Mateusz Tomaszuk po 20 w tonacji Trójki i między innymi The Cure, Coma, Ghost Again, Depeche Mode w specjalnym remiksie. Czyli niezmiennie Trójka włączona, zdecydowanie jest czego słuchać. No to co? Dobrego humoru Państwu życzymy na ten wieczór czwartkowy, no i niezmiennie doskonałej muzyki. Jeżeli chodzi o ten dobry humor, no to proszę bardzo, jeszcze od nas na koniec. Pink, Funhouse. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce.